राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2059 19 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे इदम स्वर्ग आश्रम राम संसार में अपना अपना तो कहते हैं, अपना सिवाय भगवान कोई अपना नहीं है। अपना नहीं ये बात तो है, परंतु मूल में है ही नहीं परमात्मा की बात। सब चीजें नहीं सुनने वाली है। अभी जितना संसार दिखता है ये सबका सब ही अभाव रूप है, क्योंकि देखता ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। चाहे मकान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, सारी चीज हो, ये पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं। परमात्मा के साथ बिना रहेगा ही नहीं, रहता है ही नहीं, सब नष्ट होता है। परमात्मा के सिवाय जो संबंध मानते हैं, हमारी इच्छा हो तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हम परमात्मा के साक्षात अंश है, इस वजह से हमारे परमात्मा के साथ हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे तो भगवान ही है, भगवान ही चाहिए और भगवान के साथ हमारा संबंध है। माँ समझो, बाप समझो, भाई समझो, पति समझो, संबंध हमारा भगवान के साथ ही है। संसार तो है ही नहीं, क्या संबंध करे, क्या तो इच्छा करे, क्या साधना करे, क्या अपना मान है, क्या उसको संबंध जोड़े। अपना तो केवल भगवान के है और चीज रहने वाली है नहीं। अनंत अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड और मेरे अपनी त्रिजी चीज त्रिजी चीज भी अपनी नहीं है, है ही नहीं। तो उसे अपना बताओ, अपना भगवान है और हमें कामना ही नहीं, सहना ही नहीं है। सहना करते हैं तो व्यर्थ सहना करते हैं, क्योंकि रहने वाला नहीं है, सब बदलने वाला है। संयोगा वियोगांता है मनांतर के जीवित, संयोग सब वियोग बोल रहे, संयोग सबके सब वियोग में ही जाएंगे, तो हमें क्या समझ गया, पहले नहीं था पीछे नहीं था पीछे रहेगा नहीं। अरे हमारे है वो परमात्मा, हमारे भीतर है वो, कभी हमारे को छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। सर्वव्यापक परमात्मा का स्वरूप है, तो सर्वव्यापक होने में सर्वव्यापक को छोड़ेगा कैसा, छोड़ेगा तो सर्वव्यापक रहेगा ही नहीं। सब में परिपूर्ण है तभी तो सर्वव्यापक है, अगर इस चीज को छोड़ देगा तो चीज के भगवान का भाव होगा, छोड़ सकते ही नहीं। वास्तव सर्व तो हो सकता है, सब कुछ परमात्मा ही है, जो अपना प्रकृति परमात्मा की है और परंतु प्रतिस्पर्श है खास भगवान का, परा प्रकृति तो भगवान का साक्षात अंश है और अपना अंश नहीं है तो वो भी भगवान के बिना स्वतंत्र है ही नहीं। जैसे आप और आपका स्वभाव है दो चीज हुई, तो आपका स्वभाव है वो आपसे भिन्न है, आता है बिगड़ता है शुद्धता है स्वभाव या स्वभाव को शुद्ध करना है और करना क्या है, आप तो शुद्ध ही अशुद्ध होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव नहीं है। स्वभाव बिगड़ता है, स्वभाव शुद्ध होता है, तो आपसे स्वभाव अलग है, परंतु आप स्वभाव को अलग कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कहते ये तो मैं बैठा, ये मेरा स्वभाव है, आप बना अलग अलग बता ही नहीं सकते, क्योंकि अलग होते ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, स्वभाव साथ रहता है। अरे साथ रहता है एक नहीं होता, आप अलग होते हैं स्वभाव अलग होता है, पर स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इतनी बात में जो है आप भी स्वतंत्र सत्ता है, क्यों आप परमात्मा का साधन हो, नित्य हो, न भाव विद्युत सत्ता स्वतः का भाव नहीं होता, ना स्वतः विद्युत भाव असत भाव नहीं देते, असत का भाव सत्ता होते ही नहीं। तो ये सब संसार जितने हैं ये है ही नहीं, जैसे सपना होता है वो पहले नहीं होता है, पीछे नहीं रहता, बीच में दिखता है, इसलिए अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्य नहीं भारत अब तथा परिदेवना। संसार पहले नहीं था, जितने सही दिखते पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, तो बीच में दिखता है सपना, न पहले था न पीछे रहेगा, बीच में दिखता है, तो अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं, सब अव्यक्त आदि है अव्यक्त है, और व्यक्त मध्य नहीं बीच में दिखता है तो सुन दिखता है, उसको सत्ता दे दी, व्यक्तता दे दी, चंदा था बेटा मर गया, अब मर गया उसे याद आती है रोते, अरे वो था ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे कितनी अवस्था बड़ी होने पर बेटा हुआ और मर गया, तो बीच में मर गया, तुम्हारा क्या मर गया, तुम्हारा क्या गया, आया था चला गया, तुम्हें ढूंढने लग गए, कोई बैठा हुआ है रात में चला जाए अपने लगे रोने में से भेज दो भाई, कैसे नहीं रहता है, अरे बाप मर गया, बाप ही पहले नहीं था पीछे हुआ, बाप हुआ पिछले पैदा, पहले बेटा होता है बाप होता है, पहले बाप नहीं होता पहले बेटा होता है पिछले बाप होता है, बेटे हुए मेरे बाप होगा पहले, तो बाप का दिन होता है बेटा, बाप का दिन नहीं है बेटे का दिन बाप है, बेटा नहीं है तो बाप ना हो है ही उसका, तो पहले बेटा जन्मता है पीछे बाप जन्मता है, बाप तो पीछे जन्मता है, मनुष्य है मनुष्य है, बाप तो पीछे होता है, पहले बेटा होता है, फिर संसार ऊंधी थे ऊंधी, मेरा बेटे भैया तो पैदा ही नहीं हुआ, बजा कर बाप तो पहला पीछे होता, पहले बेटा होता है पीछे बाप होता है, बेटे बिन बाप हो जाएगा, मनुष्य होगा बाप नहीं, ये दूसरे का दिन है बाप होने में आज स्वतंत्र नहीं हुआ, बाप होने में आप स्वतंत्र नहीं हो, बेटे का दिन हो, बेटे को बाप होता ही नहीं, अरे शरीर है अभिता दी नहीं होता नहीं, व्यक्त मध्य नहीं अभ्य दंधना नहीं, वह साफ साफ गीताओं का है, हम दूसरे अध्याय का भेदादी ही होता नहीं। उन्होंने कहा मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कहता हमारा बेटा हमारे से पैदा हुआ, तुम्हारे से पैदा हो पर बाप नाम तो बेटे के बाद ही होता है, बेटे के बाद पहले बाप होता ही नहीं। इस बार संसार तो सब आपके बाद पैदा होता है, आप पहले से हो, संसार आपके बाद पैदा होता है। आपका संसार है, आप पहले होते हो तो आपका संसार होता है, हमारी चीज हमारे बाद में होती है, भले रहे कितनी रहे, हमारी तो हमारे बाद में ही होगी, हमारी तो चीज हमारे बाद में ही होगी। चीज बनी रहे हमारी नहीं है, हमारी तो हमारे बाद में है। अब उन्हें नहीं चिंता मिले, आप हो, आप नित्य हो, बेटा नित्य है, आप परमात्मा का अंश हो, बेटा प्रकृति का अंश है, शरीर भी प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश सही है, पहले नहीं होता है, पीछे हो गए, बीच में और कुछ नहीं हो जाता है, तो नहीं का नाम ही बेटा है, नहीं का नाम ही संसार है, पहले नहीं पीछे नहीं बीच में नहीं, सपना पहले नहीं और पीछे नहीं बीच में दिखता है, बीच में तो आप बड़े हुए, सपना छोटा हुआ, ऐसा प्रेम चाहिए। सपना जो होता है उसी श्रुत कुटुम्ब धन धाम, ये तो सब खत्म हो गया, खत्म। एक आप रहे, आप ममी मांस हो, आप जीव के अंश, परमात्मा का अंश, ये सब प्रकृति प्रकृति का अंश है, प्रकृति का नहीं था, आपके साथ है ही नहीं। भगवान तो आपको छोड़ सकते नहीं, अरे प्रकृति आपके साथ रह सकती नहीं, प्रकृति आप साथ रहेगी, इसलिए नहीं हो तुम्हारा नहीं सकती, तो व्यक्त मध्या नहीं, अभ्यास नहीं है, आदि में को नहीं पीछे भी को नहीं बीच में है, तत्र खा पाई देव बजाव की बात कौन सही है। आप नित्य हो, परमात्मा के साथ साधारण सो, अरे परमात्मा मरते है नहीं, इस वजह से परमात्मा कहते रोना पड़ेगा ही नहीं, अब पीछे पैदा हुआ पहले रोना लगे, अब बटा हुआ है बेचारा उस पास जाएगा, ये तो जाएगा बटा हुआ है, अब यहां कैसे रहेगा, चित्र ये तो यही तो सुन गया बेटा मरेगा, अंग्रेजा नर्द है, अंग्रेजा और नर्द बेटा मर गया, अरे तेरा बेटा कैसे मर गया, तुम तो पहले ही था, अभी है बीच में, बीच में चला गया, तेरा क्या चला गया, तेरे क्या चला गया, चित्र गए तो गाने निकाला, ऐ नदी में आया था, कोई बात सुन दे रहे, मार बेटो मर गया, थोड़ा बेटो कर दे हो, ये तो सब मरेगा भाई, ये तो मरेगा, अरे बाप के साथ रोते थे, अब बाप के साथ रो बाबा, चरण घोड़े पर जी ने धरो बाबा, अब चलो चलो चलो चौधरी का मिला है। ये तो तमाशा है, तमाशा खेल तमाशा खेल है, सच जोड़ नहीं जाए, तमाशा है, खेल है, देखता है। परमात्मा अपना है, बस अपने मिल जाओ उसी में, उसी में जाओ पिछड़े हो उसी में जाओ, परमात्मा हो। इस वास्ते मेरे कोई है, मेरे कोई अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी चीज जो साथ में लाते या साथ में ले जाते तो अपनी होती, ना तो साथ लाए ना ले जा सकते, अपनी कैसे हुई। रात भर हम यहाँ रह गए, कमरा मार रहे थोड़ी बेईमान, छोड़ो बेईमान, ईमानदार रहो, बेईमानी करना है हमारे कैसे होगा, ठीक नहीं है ना, जाए कल दे कल छोड़ देंगे। मौज हुई मौज, खेल है तमाशा है, खेल है अपना कोई नहीं, अपना ठाकुर नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना तो केवल भगवान है, उसको भूल गए दुख पा रहे हो, मत वो भी तो दुख पा रहे, बेटा मर गया, बाप मर गया, भाई मर गया, को बेटा बाप है भाई, बाप सुना पिता हमसे से तो माता दाता पिता हम, पिता हमसे हम पिता हूँ, ऐसे जगह तो हम पिता, माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, परदादा भी हूँ, प्रपिता महस परदादा भी मैं हूँ। तो अपने माइतों को याद करो भाई, रो क्यों, अपने माइत मरते ही नहीं कभी, पिता हमारे से तो माता धाता पिता माँ वैद्य हम पवित्र मोहकार गति भरता भ्रूर, सब भगवान, सब भगवान, सत सच्चा हम अर्जुन, सत सच्चा हम हे अर्जुन, सत परापरिष्ट अर्जुन है, परापरिष्ट परिधि भगवान की मार बेटे मरी हो, हाश माला हाश, होश में आ जाओ होश में, सने पदे बेहोशी में बोलते पकते ही सुबना सो हो जाव से सुधु कुटुम बना धाम, होश से तो बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर फिर नहीं हुई, तो सचे बलदेव नींद जा जा जा, रात गई पर भक्त फिर अब जाग मुसा देख जरा तेरे कूच भी ना बुद्ध बाज रहे, हे बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, घोड़े पर दीन धरो बाबा, अब जा आज नगर बाबा, तारे माथे नगर बाजे मौत ना रे, मत नगर बाजे खूब से ना मत खूब से खुच से न मत बाज रही, जाग मुसाफर देख जात रहे खुच से न मत बाज रही है, यहां से खुश करने का समय आ रहा नहीं देगा, जीर्ण तन कहीं ना जरा कैसे मेरे श्वेत कैसे नहीं जम के जन्म रहा चावड़ेगा कैसे बेवरे पीड़ा चाल हुए मौत धोए हुए चावल आ गया चावल गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भगवान को याद करो भाई, भगवान छोड़ अब याद करता है संसार को। चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए बचे तो रे, बेरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे। चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, फूलों का भर में भरा उस सुकृत ले तो रे। दहरी का ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे। बड़े बड़े राजा हुए महाराज हुए बड़े बड़े सब चले गए, रावण भी कर दिया मारे से जुदा कौन है, कैसे कई जुदा गए। चतोरे चतोरे दुनिया जन्म जाए चतोरे, हरदम भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, अपना वही है सिवाय भगवान कोई नहीं। भगवान का गीता में कहते हैं भगवान ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनात, ये मेरा अंश है मेरा अंश है। नहीं नहीं तुम्हारे मैं तो संसार का हूं, अरे संसार तुम नहीं है मेरा अंश है। नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं माने, अच्छा अच्छा भाई मैं तुम्हारे बाबरी है बता भाई। सब संसार जाने वाला रहने वाले कोई नहीं, रहने वाले एक राम नाम, राम नाम सत्य है बस, और सब बंद है भगवान नाम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, सिर श्वेत भरे हैं बाल रो निहार है मेरी। देखो शुरू हो गया, थारे शुरू हो गया, मिजाज करे।